Діяння апостолів. Розділ 28. Врятувавшися, ми довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці поводилися з нами з неабияким милосердям. Вони нас прийняли коло вогню, що його були запалили з-за дощу, який саме йшов, та через холод. Коли ж Павло назбирав жмут хмизу і поклав на вогонь, змія з приводу жару вискочила та вчепилася до руки його. Як же побачили тубільці, що гадина звисає з руки його, говорили між собою: «Цей чоловік, напевно, вбивця. Він урятувався від моря, але помста не дає йому жити». А він, скинувши у вогонь гадину, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим. Довго чекали, та бачачи, що нічого незвичайного з ним не сталося, змінили думку і почали говорити, що він – Бог. А був поблизу того місця маєток начальника острова на ім'я Публій, що прийняв нас і гостив 3 дні ласкаво. Та якраз сталося, що батько Публія, хворий на гарячку і на червінку, лежав у ліжку. Павло ввійшов до нього, помолився і, поклавши на нього руки, оздоровив його. Коли ж це сталося, то й інші на острові, які мали недуги, приходили і оздоровлялись. Вони нас за те всякими почестями вшанували, а коли ми відпливали, понакладали все для нас необхідне. Після 3 місяців ми відпливли на Олександрійському кораблі, що перезимував на острові і мав ознаку Діоскурів. Причаливши в Сиракузах, ми там перебули 3 дні. Звідси, відпливши, прибули в Регію. А по 1 дні, через те, що знявся південний вітер, причалили на 2-й день у Путеолі, де знайшли братів, які нас запросили перебувати в них 7 день. Так прибули ми до Риму. А звідтіля брати, довідавшись, що ми прибули, вийшли нам назустріч аж до форуму Апія та 3 таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові і посмілішав. І коли ввійшли у Рим, Павлові було дозволено жити окремо разом з вояком, який його стеріг. Через 3 дні Павло скликав до себе знатніших юдеїв. А як вони зійшлися, він до них промовив: «Я, мужі браття, нічого не зробив проти народу чи батьківських звичаїв, а все ж ув'язнено мене в Єрусалимі і передано в руки римлян. Вони, розсудивши мою справу, хотіли мене відпустити, бо в мені не було ніякої смертної вини. А що юдеї противилися тому, я був примушений покликатися на кесаря. Але не тому, що я хотів у чомусь народ мій оскаржити. З того приводу я покликав вас, щоб вас побачити і порозмовляти, бо то за надію Ізраїля мене заковано в оці кайдани». А ті йому сказали: «Ми ані листів про тебе не одержали з юдеї, ані з братів ніхто не прийшов і не звістив, і не говорив про тебе щось лихе. Однак ми бажали б довідатись від тебе, що ти думаєш, бо про цю секту нам відомо, що їй сопротивляються всюди». І призначивши йому день, прийшло їх більше до його домівки. Він викладав їм, свідчивши про Царство Боже, і переконував їх про Ісуса з закону Мойсея та пророків, від ранку аж до вечора. Деяких переконували його слова, а деякі не йняли віри. І бувши в незгоді між собою, почали розходитися, коли Павло до них промовив лише одне це слово. «Добре прорік був Святий Дух через пророка Ісаю до батьків ваших, кажучи, «Піди до цього народу і скажи, ви слухатимете вухами і не зрозумієте, дивитиметесь очима і не побачите, бо серце цього народу затовстіло, і вони вухами тяжко чують, і очі свої зажмурили, щоб часом не бачити очима, і вухами, щоб не почути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутись, та щоб я не оздоровив їх. Нехай, отже, буде вам відомо, що це спасіння Боже було послане поганам, і вони почують». Коли ж це сказав, юдеї відійшли, сильно сперечаючися між собою. Павло перебув повних 2 роки в найнятій хаті та приймав усіх, що приходили до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа з повною сміливістю та без перешкоди.